तस्य प्राणा न उत्क्रमन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होगा। यहां कहते हैं अंत काले च मामेव कह दिया, देखिए मामेव स्मरण, यहां पर एवकार दे दिया। एवकार क्यों दे दिया? ये ऐसा नहीं कि और भी जैसा और का भी स्मरण हो रहा है उसी बीच में भगवान का भी स्मरण हो रहा है। जैसे हम माला लेके बैठते हैं तो भगवान का भी थोड़ा स्मरण होता है और जगत के व्यवहार का भी स्मरण होता रहता है, तो दोनों का स्मरण होता रहता है, ऐसा स्मरण नहीं। मान लीजिए अन्य व्यावृत्ति, अन्य व्यावृत्ति तभी बनेगी, दो ही प्रकार से बन सकती, नहीं तो नहीं बन सकती। या तो पहले से ही जो है अन्य सभी को जो है वह आत्मस्वरूप में बाधित कर दिया है, उसने है ही नहीं है सकता, या तो जो भाव शक्ति है उसको परमेश्वर में मुख्य रूप में केंद्रित करके रखा तभी बनेगा। तो माम एव स्मरण कलेवरम मुक्त्वा, शरीर छोड़ देता है तो शरीर यह प्रयाति वह क्या होता, मदभावम। तो अंत में जिस प्रकार की बुद्धि जिसको गृहित जिस आकार में होती है वही प्राप्त होगा उसको, ये सभी में प्रक्रिया है। कर्म संस्कार विपरीत हो, पशु के आकार की बुद्धि हो जाए तो पशु बन जाएगा, और श्रेष्ठ कर्म है देवता के आकार का होगा तो देवता बन जाएगा, और भगवत आकार में होगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कहा यह प्रयाति सम्मत भावम याति मत स्वरूपतम याति, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, नात्र संशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, एक विज्ञाने है। मृत्यु के समय बुद्धि के साकार को धारित करती है उसी को प्राप्त करता है, एक विज्ञान है, ये एक विज्ञान है। तो ये कहिए भाष्य थोड़ा देखिए, अंत काले च वरण काले मामेव परमेश्वरम विष्णु स्मरण, मुझ परमेश्वर विष्णु को स्मरण करता हुआ मुक्त्वा परित्यज्य कलेवरम शरीरम, शरीर को यह छोड़ता है यह प्रयाति गच्छति स मद्भावम वैष्णवम तत्व तद विष्णु परम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, उस विष्णु परम पद को प्राप्त कर लेता है। नास्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशयो, इस विषय में कोई संशय नहीं है। कहते किस विषय में कोई संशय नहीं है, याति वा न वा, क्या पता प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया, ऐसे संशय नहीं करने, ऐसे संशय के लिए कोई स्थान है ही नहीं। ठीक है, देखिए मामेव इति अवधारणेन, मामेव अवधारण क्यों कहा, कहा गया अवधारण का तात्पर्य यह है कि यहां बहुत पदार्थ जानने के लिए कहा गया था, यहां पर कितने पदार्थ जानने के लिए कहे गए थे, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव है अधियज्ञ, बहुत पदार्थ जानने के लिए कहे गए थे ना, तो सभी का स्मरण नहीं करता उस समय, केवल ब्रह्म का स्मरण करता। ये सभी का स्मरण, ये तो सभी को जान लिया, पर स्मरण किसका करता है, माने ये कहते अवधारण है ना, अध्यात्मादि विशिष्टते न स्मरण व्यावर्तते, अध्यात्म विशिष्ट ब्रह्म का स्मरण करता है ये नहीं, विशिष्ट स्मरणे ही चित्त विक्षेपात, क्योंकि विशिष्ट स्मरण होगा तो चित्त में विक्षेप होगा, तो न प्रधान स्मरणम अतिशयात, तब तो प्रधान का भी स्मरण नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ही के माध्यम से सब है, वो तो एक ही को पकड़ता है, दूसरे को नहीं पकड़ता। वस्तुतः क्या है कि उस प्रकार की यदि भावना पूर्वक अभ्यास है तो अपने आप उस समय वही आएगा, उस समय अपने आप आएगा। देखिए जहां चित्त का संबंध होता है वहां की स्मृति नहीं करनी पड़ती है, अपने आप स्मृति आती, चित्त का संबंध बना रहता है तो अपने आप स्मृति आती है। इसलिए नच मरण काले कार्य कारण पारवश्याद भगवद अनुस्मरण असिद्धि, यदि कोई कहे मृत्यु काल में तो बड़ी वेदना होती है भाई, और वहां तो परतंत्रता है, शरीर भी नहीं उठा सकता और इंद्रियों का भी कोई जो है वो अपने अधीन नहीं है, तो भगवान का स्मरण कैसे करेगा। इसमें कारण और करण ऐसा जो है वह ग्रंथों में देते हैं कि हमारे कारण वो करण होना चाहिए, कि करण के लिए कारण शब्द का प्रयोग हम बहुत जगह देखते हैं, देखते कहीं कार्य कारण देते हैं पर अर्थ ही करना पड़ता है कि कार्य करण जो है पारवश्यात भगवद अनुस्मरण असिद्धि इति न सर्वदैव नैरंतर्येण आदर धिया भगवत समर्पित केतस तत्कालेपि कार्य करण जातम अगणय तो भगवत अनुसंधान सिद्धे। कहते देखो उसने अभ्यास किया है, निरंतर अभ्यास किया है, तो निरंतर अभ्यास किया है कि सर्वदैव नैरंतर्येण आदर दिया, आदर पूर्वक अभ्यास किया है, जगत का काम करता रहा पर आदर भगवान में रखा, तो आदर पूर्वक उसने अनुसंधान किया है, उसका चित्त भगवान में समर्पित है, तो उस काल में जो है चाहे कितनी पीड़ा हो चाहे शरीर कैसा हो उधर उपेक्षा कर देता हो भगवान का स्मरण, तो दुख का स्मरण नहीं करता, पीड़ा का स्मरण नहीं करता, भगवान का स्मरण करता। तो कार्य करने जाता हूं अगणय तो भगवत अनुसंधान सिद्धे, शरीरम तस्मिन अहम ममाभिमान अभावात्। शरीरम कहाँ आया? हाँ यह प्रयाति है, तो भाष्यकार भगवान ने दिया था ना कलेवरम परित्यज कलेवरम शरीरम, ये है ना, तो उसके विषय में कहते हैं तस्मिन अहम ममाभिमान अभावात्। वो शरीर में तो उसका अहम मम का अभिमान ही नहीं रहा ना, तो शरीर तो छूट ही गया उसका, है प्रतीक नहीं, प्रतीक नहीं पर उसी शरीर का अर्थ है, क्योंकि इसमें जो है वह उसमें जो है वो जो क्योंकि मूल में शरीर तो है नहीं, मूल में तो कलेवरम है, है? उसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया था शरीरम, इसलिए वही शरीर का अर्थ। तस्मिन अहम ममाभिमान अभावात इति आवश्यक प्रयाति इत्यत्र तो प्रकृत शरीरम अपादान, ये शरीर जो है यही अपादान हो गया और क्या, ये हो गया कहाँ से हटा वो, इसे शरीर से हटा। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुति माश्रित्या, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुति को लेकर के कहते हैं नास्ति न विद्यते अत्र अस्मिन् अर्थे संशया, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। व्यासेध्यम संशयम एव अभिनय, अब जिसको हटाना है उस संशय को, व्यासेध्य जिसको हटाना है, निषेध करना है, उसी उस संशय का स्वरूप बताते हैं यातिवा नवा, यही संशय का स्वरूप हो गया कि वो शरीर छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, कहते प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कहाँ है वो? कहते हैं कि भाई जैसे जो है वह चित्त विक्षेपात न प्रधान स्मरणम अपि स्यात्, पहले अभी इसलिए कह दिया कि पहले कहा था ना प्रधान जो परमात्मा है उसी का स्मरण करता है, अब कहते चित्त का विक्षेप रहेगा, अब मान लो सबका मिला करके स्मरण करे, ये अध्यात्म है, यह अधिभूत है, यह अधिदैव है, यह अधियज्ञ है, ये सबका स्मरण करेगा तो चित्त में विक्षेप रहेगा, तो मुख्य का भी स्मरण नहीं हो पाएगा। हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पांचवा हो गया था, छठवा चलेगा। अंतकाले भगवंतं अनुध्यायतो भगवत प्राप्त नियमवद अन्यमपि तत्काले देवाद विशेषं ध्यायतो देहं त्यजतः तत्प्राप्ति अवश्यं भाविनीति दर्शयति। पहले कह दिया था कि यह प्रयाति समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो अंतकाल में भगवान का ध्यान करता हुआ यदि है तो भगवत प्राप्ति कर लेता है, और कहा कि इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। एक नियम हो गया ना, अंतकाल में यदि भगवान का आप स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं तो भगवत प्राप्ति एक नियम हो गया। तो जब ये नियम हो गया तो इस प्रकार यदि अंत काल में आप दूसरे का स्मरण करके शरीर छोड़ते तो क्या हो? अरे भगवत स्मरण करते हैं तो भगवत प्राप्ति का नियम हो गया। तो ये कहते हैं अन्यमपि तत्काले देवादि विशेषम ध्यायतः, दूसरे किसी का ध्यान करता है, किसी देवा इंद्र का ध्यान करता है या किसी भी का ध्यान करता है, देवादि विशेष को ध्यान करता है। तो देवादि विशेष का जब ध्यान करता है तो और ध्यान करते हुए शरीर छोड़ देता है, यथवा जो है अथवा समझिए कि किसी का भी ध्यान करते हैं, पशु का ध्यान करते करते शरीर छोड़ देता है, पत्थर का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ देता है। हाँ पत्थर में हो जाएगा क्या? तो देहम त्यजतः तत्प्राप्ति अवश्यम भाविनी इति दर्शयति, वो प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो एक नियम ही बन गया कि अंत काल में, इस पर तो थोड़ा विचार और करेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत बातें हैं, पर अभी तो समझ के रखिए कि एक नियम हो गया अंत काल में भगवान का ध्यान करे तो भगवत प्राप्ति होगी, और भगवान का ध्यान न करके दूसरे का ध्यान करे, चाहे किसी देवता का ध्यान करे, भूत का ध्यान करे, प्रेत का ध्यान करे, किसी का भी ध्यान करे, तो ध्यान करेगा तो उसकी भी प्राप्ति। इसी को कहते हैं न मद विषय एवं नियम, केवल मेरे विषय में ये नियम नहीं है, मेरे विषय में ही ये नियम नहीं है, यह किसी के विषय में नहीं है। अंत काल में जिसका ध्यान करेगा अंत मति सागति, अंत में जैसी बुद्धि जिस आकार को प्राप्त कर लेती है उसी प्रकार की गति होती है। नहीं, अंत काले या मति सा गति, ऐसा कर दीजिए क्या है? वह प्रसिद्धि यही है कि आप अर्थ ऐसा कर दीजिए, पर प्रसिद्धि तो उसी की है, आप उसका अर्थ ऐसा कर दीजिए यथा मति तथा गति, जैसे बुद्धि है वैसी गति। और प्रसिद्धि इसलिए है कि वो जो है या मति है वही गति बन जाती है, वो मति ही गति बनती है, मति तदाकारता वृत्ति जो है वही गति बनती है ना, उससे कोई दूसरी गति नहीं बनती, वही गति बनती है। तो किम तरही यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहते हैं कि त्यजति अन्ते कलेवरम यम यम वापि भावम स्मरण। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में ये शरीर छोड़ता है तो तम तम एवा वही थी उसी उसी को प्राप्त करता है। यहां पर तो देखिए कि कुछ लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई अंत काल में स्मृति कैसे होती, सदा तत् भाव भाविता, वो पहले से उस भाव में भावित बनेगा तभी तो अंतकाल में वो स्मृति होगी, और सदा तत् भाव भावित नहीं है तो अंतकाल में किस प्रकार कैसे स्मृति होगी। दूसरी चीज ये मानते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यदि पहले जो है वह पुरुषार्थ करके तद्भाव भावित हो गया है तो अंत काल में जो है वह न भी मान लीजिए कि कोई भयंकर पीड़ा है या एकाएक शरीर शांत हो गया नहीं व्यक्ति दिन तो भी वह उसी उसी को प्राप्त कर लिया अंतकाल। और उसमें प्रमाण ये देते हैं कि जैसे आया कि काश्याम स्वपच गृहे वा भूवि लुंठन, उसमें एक और शब्द है नहीं स्मृति का भी शब्द है नष्ट स्मृति रपि, तो नष्ट स्मृति रपि जब वहां पर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो है वह नष्ट स्मृति रपि जब दे दिया तो अंतकाल का तो कोई महत्व नहीं रहा ना, स्मृति के साथ संबंध नहीं रहा। पर दूसरे लोग ये कहते हैं कि देखिए ये बात जो कही गई है ये ज्ञानी के विषय में कही गई, तो ज्ञानी तो ज्ञान समकाल ही मुक्त होता है, ज्ञानी तो ज्ञान समकाल ही मुक्त हो जाता है, इसलिए ज्ञानी के विषय में कही गई है कि वो काशी में उसका शरीर रहे या जो है स्वपच गृह में रहे उसको स्मृति हो न स्मृति हो स्मृति का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं, ज्ञान अपना फल तुरंत उद्भूत होते दे दिया और स्मृति और विस्मृति से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ज्ञानी के विषय में तो यही निर्धारित है, ज्ञानी के विषय में तो यही निर्धारित है कि ज्ञान समकाल वह मुक्त हो गया इसलिए शरीर छूटते समय की स्मृति का कोई संबंध उसे नहीं बनता। कौन? अरे भाई स्मृति भिन्न, जैसे इस समय स्मृति हो रही है इस समय स्मृति हो रही व्यवहारिक और उसका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, है? उस समय जो है वह अंतकाल में भी स्मृति रहे तो उसका उसके ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं बनता है। अरे भाई व्यवहार काल में जैसे जो स्मृति है वह उसकी बाधित स्मृति है इसलिए कोई संबंध उसका बनता नहीं, ऐसे शरीर छूटते समय भी यदि कोई ऐसे व्यवहारिक बड़ी भारी पीड़ा कोई हो ऐसा जो है वह धड़ाक से आ जाए तो उसका भी कोई, इसलिए कहा नष्ट स्मृति रख न भी स्मृति हो, क्योंकि ज्ञान का संबंध ज्ञानी का उसका स्मृति भी स्मृति से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जो है ना एक अनुभूति है उसने बाधित कर दिया सबको, स्मरण करो तब तो रहे न स्मरण करो तो न रहे ऐसा ज्ञान नहीं होता, जो मुख्य ज्ञान है वो उसका स्मरण अस्मरण के साथ कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए कहा चतुर्भूमिका प्राप्त होने पर वह मुक्त हो जाता है उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। जीवन मुक्ति के लिए अभ्यास की अपेक्षा है, ये बहुत चर्चा हो चुकी है पहले। तो स्मृति का संबंध ये जीवन मुक्ति में है ना, पर विदेह मुक्ति में उसका संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि वो तो ज्ञान काल में ही मुक्त है, इसलिए शरीर छोड़ते समय उसके स्मृति विस्मृति का कोई संबंध नहीं। लेकिन जो सगुण उपासक है, या मान लीजिए कि दूसरा चिंतन करने वाला है, अरे सगुण उपासक है, अथवा मान लीजिए उपासक नहीं है, तो भी तो उसको कोई स्मृति आएगी ना, जहां जहां ममत्व होगा तहां तहां स्मृति आएगी, तो उसका तो स्मृति के आधार पर ही है, तो उसको स्मृति का आधार, अंत काल के स्मृति का आधार आवश्यक है। तो सदा तद्भाव भावित है, इसलिए अंत काल में भी वही भावना आएगी उसमें। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वही भगवान कहता है कि मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपवहनम च, तो जो भगवत शरणावन्न होकर के भगवत स्मरण में जो है निरंतर लगा है, उसको कहीं विस्मृति भी आने को हो तो भी भगवान उसको स्मृति दिला देगा। इसको फिर तो कोई देवता भी दिला सकता है, देवता नहीं दिला सकता है। क्यों? देवता तो मुक्ति में बाधक है ना, देवता तो अपना पशु बना करके अपनी स्मृति भले ही दिलाएगा, मोक्ष का हेतु तो नहीं बनाएगा ना, इसलिए देवता इसमें काम में ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, वो सामर्थ्य भी, वो मत्ता जो भगवान ने कह दिया तो भगवान के हाथ में है, वो देवता के हाथ में वो विभाग नहीं है, वो विभाग देवता के हाथ में नहीं है, वो विभाग भगवान के हाथ में है, स्वयं अपने हाथ में रखा है उसको। तो स्वयं अपने हाथ में रखा है तो भक्त जो है वह इसलिए भी निर्भय रहता है कि अंत में जो है स्मृति तो भगवान कराएगा, हमारे हाथ में क्या है, पर जब तक हमारे हाथ में है तब तक मैं निरंतर भगवान का स्मरण करूंगा। तो जब आप जो है अपने कर्तव्य में पूरे लगे रहेंगे, अनन्या चिंतन तो माम, तो उसका योगक्षेम कौन बहन करेगा, उपसा योगक्षेम तो भगवान बहन करेगा, अंत समय में स्मृति जो दिलाना है इस योग का भी बहन वही करेगा, भगवान अपना करेगा। पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि देखो, यदि जीवन काल में कोई जो है उसको ठीक धारा प्रवाह उसका चल रहा है साधन, तो उसी समय वो देवता को प्राप्त कर लेता है, उसी समय वो भगवान को प्राप्त कर लिया, सगुण को भी उसी समय प्राप्त कर लिया, भीतर से प्राप्त कर लिया। अब उसको जो है स्मृति विस्मृति, अंतिम क्षण की स्मृति विस्मृति से उसका कोई संबंध नहीं, ज्ञानी का तो सुनिश्चित है। पर सगुणोपासक के विषय में भी कुछ लोग, अभिनवगुप्त परंपरा की जो टीका है वो इस पर बहुत लिखा होगा, बहुत लंबा लिखा, अभिनवगुप्त लिख दिया समझे, अभिनवगुप्त की टीका नहीं है, नहीं वो तो अभिनवगुप्त परंपरा की टीका, क्योंकि वो अपने टीका में वो लिखते हैं ना, कई जगह लिखते हैं, अपने को ध्यान है कि इति कथयन्ति अभिनवगुप्त गुरु, चेला, ऐसा हमने कई जगह देखा है, लेकिन लिखते हैं अभिनवगुप्त टीका, तो अभिनवगुप्त टीका नहीं है, अभिनवगुप्त के किसी चेला के द्वारा लिखते हैं, क्योंकि बीच बीच में वो ऐसा कहते हैं, इस प्रकार जो है वो गुरु जी मानते हैं। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, वो जो अभ्यास है ना, क्योंकि भगवान आगे कहेंगे ना, आगे कहेंगे इस श्लोक में कि जो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मा मनुष्य, तो निरंतर जो है जो सर्वेषु कालेषु भगवान का स्मरण करना है, यही जो है वह उसके भगवत प्राप्ति का मुख्य हेतु है, मुख्य हेतु है। अंतस्मृति ये कोई मुख्य हेतु नहीं, ऐसा मानते हैं। और दूसरे ये मानते हैं कि नहीं, जो निरंतर भगवान के स्मृति में लगा रहेगा सगुण साकार विग्रह का, तो भगवान क्या करेगा कि उसकी स्मृति कराएगा, तो उसकी स्मृति बिगड़ नहीं सकती है। क्योंकि दूसरे लोगों को तो स्मृति के अनुसार ही जो है वह जन्म होना है, दूसरे लोगों का तो स्मृति के अनुसार ही जन्म होना ना, तो इसलिए यहां भी स्मृति के अनुसार उसकी स्मृति भगवान जो है सुरक्षित रखता है। और ज्ञानी के विषय में ये निश्चय करके रखना चाहिए कि उसका स्मृति इत्यादि के साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञानी का भी संबंध, भक्त का संबंध नहीं मानते हैं वह एक पक्ष वाले, दूसरे ऐसा मानते हैं कि भक्त का तो भगवान जो है वह स्मृति करा देगा, इसलिए उसका तो स्मृति होना ही है। हाँ, वो स्मृति जरूरी है, पर उसकी विस्मृति हो नहीं सकती है, ये निर्धारित है, विस्मृति हो नहीं सकती है, क्योंकि उसकी स्मृति भगवान करा देगा, इसलिए उसकी उसको जो है वो कोई ऐसा नहीं भी कर सकता है। और ज्ञानी के लिए आवश्यकता नहीं है, ज्ञानी के लिए तो स्मृति को कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये हो गया। अरे भाई, अब जब आप ये मानेंगे कि शरीर के साथ जब मानेंगे कि ज्ञानी व्यवहार करता है, ज्ञानी शरीर छोड़ता है, तब ज्ञानी संकल्प करता है, ये भी आप कहेंगे। अरे यदि आप कहेंगे कि ज्ञानी शरीर छोड़ता है, कौन समझी, अब ज्ञानी शरीर छोड़ता है तो ज्ञानी संकल्प भी करता है, और ज्ञानी जो है वह कोई ज्ञानी का कोई संबंध ही नहीं सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से, फिर वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो ब्रह्म हो गया। जैसे ब्रह्म असंग है, ऐसे वो भी असंग है। अंत काल में क्षीण कल्मश हो गया है तो इसका क्या मतलब, मान लीजिए अंत का क्षीण कल्मश तो हो गया है, क्षीण कलमश हो गया इसका मतलब कोई संकल्प नहीं होता है। हो सकता है कि चले ब्रह्मा जी को मिलते हुए तब फिर मुक्त हूं, तब तो उसको ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा ना, क्यों नहीं जाना। अरे आप जो है उपनिषद में नहीं पढ़ते, ज्ञानी का क्या जाए यम यम, वो कहते जो जो संकल्प करता वही उसको सामने आ जाता है ज्ञानी। हाँ, उपनिषद में पढ़िए आप, संकल्पा देव अस्य पितर सब प्रतिष्ठित देव है। अरे ये उपनिषद की बात है ना, इसमें क्यों घबराते हैं उपनिषद की बात। अरे पर ये भी उपनिषद की बात है जो मैं कह रहा हूं ना, इसलिए ये समझना चाहिए कि ज्ञान का स्मृति विस्मृति से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर ये कहना है। स्मृति नहीं होती है बस, ज्ञान का तो स्मृति के वो ज्ञान समकाले वो मुक्त हो गया ना, यहाँ तो भी चिंता नहीं है। यही तो है ना, जिसके चिंता रहित होकर के सोने वाले तो दो ही है ना, है या तो भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया है वो चिंता रहित होकर के सोता है, जैसे अर्जुन, जैसे भी पता लगा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया है पांचों पांडवों को मारने के लिए, अब बाण निकाल के रख लिया है, तो पांडव खेमा में बड़ा भारी विपुल, भीष्म पितामह कोई संकल्प कर ले तो किसी की हिम्मत तो नहीं काटने की, तो अर्जुन तान करके सो गया चादर। अर्जुन तो थका था अपना, सो गया, पर चिंता किसको लगी, चिंता कृष्ण को लगी। अर्जुन तो सो गया पर चिंता लगी कृष्ण को, उस प्रतिज्ञा को विफल करने की चिंता लगी कृष्ण को, तो चिंता लगने के कारण बहुत नाटक करना पड़ा उनको, और द्रौपदी को वरदान दिलाना पड़ा भीष्म से, की सौभाग्यवती हो, तो वरदान दिलाना पड़े है। अब वरदान दिलाने के बाद फिर पूछा उसने कि हमने तो सुना है कि आपने 5 बाण निकाल करके रखे हैं। अरे कहा तू कौन है? क्या मैं द्रौपदी हूं? तो कहा वो कृष्ण कहा है। वो कहां से आ गई द्रौपदी, कहां से आ गई? उस समय तो जो है दुर्योधन की पत्नी आती थी जो है वह प्रणाम करने। अब दुर्योधन की पत्नी जिसमें प्रणाम करने आती थी उस समय द्रौपदी कहां से प्रणाम करने पहुंच गई? ये तो कृष्ण का काम हो सकता है। अब भक्त तो निश्चिंत रहता है कि नहीं? तो इसी प्रकार यहां भी जब निरंतर जो है वह तद्भाव भावित है, सदा तद्भाव भावित है, ऐसे निरंतर लगा है, तो फिर उसको भगवान को चिंता करनी पड़ेगी यदि कोई विघ्न है। और नहीं तो सामान्य है, सदा तद्भाव भावित है तो वही वृत्ति रहेगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, वही वृत्ति रहेगी, तो वो भी निश्चिंत है। तो वही कहा कि और यहां भी लोक में हम लोग देखते हैं कि जैसे भृंग कीट का दृष्टांत देते हैं है? कि भृंग जो है तद्भाव भावित हो जाता है, और क्या होता है, उसका चित्त तद्भाव भावित हो जाता है, तो तद्भाव भावित हो जाता है उस कीड़ा का चित्त तो भृंगी बन जाता है। और पुराणों इत्यादि में भी ये बात आती है इनके विषय में, नंदकेश्वर के विषय में, ओ महादेव की ऐसी भावना के भावना करते करते करते करते करते वो शरीर ही तद्रूप में हो गया, उनका शरीर अलग नहीं छूटा, वही शरीर जो है वह भगवत पार्षद रूप में हो गया, शिव गण रूप में हो गया, उनका शरीर नहीं छूटा, वही शरीर बदल, वही शरीर वो तद्रूप में हो गया, देव रूप में हो गया। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर पाने कर सकती, वही शरीर हो गया। भावना से जैसे भृंगी कीट जो है, जैसे भृंगी हो जाता हो कीड़ा, तो उसका शरीर है ना, वही शरीर भृंगी हो गया, वही शरीर भृंगी बन गया, कोई शरीर छोड़ करके भृंगी नहीं बनता। ऐसे जो है नंदकेश्वर का वही शरीर जो है वह शिवगण हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ, इसलिए भाव की वो नंदकेश्वर हो गए ना, वही जो शरीर से साधना किए वही शरीर हो गया उनका। ये उदाहरण लोग इसलिए देते हैं कि इस उदाहरण का तात्पर्य यह है कि भाव का ही मैंने अंतरंग पूर्वक प्रेम पूर्वक भाव का ही प्रभाव होता है, वो स्मृति गौण है। स्मृति जो है वो जो अंतस्मृति को गौण मानते हैं, अंतस्मृति को गौण मानते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि नभु सर्जर बन गया, वो तो कोई भावना नहीं कर रहा कौन? अरे वो ऋषि की भावना से हो गया, वो भावना तो दूसरे जगह हुई ना, समर्थ ऋषि थे, उन्होंने कहा कि जा अजगर हो, जा अजगर हो गया, वहां भी भावना का था ना। इसकी भावना नहीं है, वो तो ऋषि सिद्ध है, जैसे योगी कह देता है वैसे हो जाता है, ऐसे हो गया वहां पर, तो वहां भी भाव की प्रधानता है, सामर्थ्य की प्रधानता है, पर यहां भी तद्भाव भावित है, तद्भाव भावित होकर के उसी प्रकार का हो जाता है। तो ऐसे पक्ष वाले ये मानते हैं कि इसलिए वो जो अंतस्मृति वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तद्भाव भावितत्व का महत्व। इसीलिए ऐसा मानते हैं कि वा जो प्रयोग किया, वा को इस प्रकार खींचते, वा जो कहा, हालांकि वा तो वहीं लग जाता है यम वापी स्मरण भावना, पर वो कहते हैं वा जो कहा ना, वा वह कोई अंत काल में स्मरण एक विकल्प हुआ, सदा तद भाव भावित यही मुख्य हुआ। हाँ अथवा हाँ बस तद्भाव भावित ही हाँ तो तद्भाव भावित ये मुख्य हुआ, और स्मरण हो स्मरण न हो कोई बात नहीं, उन लोगों का ऐसा तर्क है। इसमें सदा तद्भाव भावितत्व को ही विशेष रूप में मानते हैं। अंतकाल स्मरण में हेतु नहीं लगा करके मुख्य हेतु किसमें मानते हैं? बस वो प्राप्ति। सदा तद्भाव भावित को भगवत प्राप्ति इति में तमेव इति, इति में जो है उसको मुख्य रूप में मानते हैं और स्मरण को गौण कर देते। इनको भी कहते हैं कि स्वामी जी अपने तुकाराम जी कहते तुकाराम जी ऐसे जो है उनका शरीर ऊपर उठने लगा और फिर अदृश्य हो गया, उनका शरीर मिला नहीं किसी, मीरा का भगवत विग्रह में लीन हो गया, भगवत विग्रह में लीन हो गया और शरीर नहीं मिला किसी। हाँ वो भावना मैंने तुकाराम जी तो अभी जो है ना, अब उनका शरीर वो तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर बैठे ध्रुव ना, शरीर छोड़ करके नहीं गए, वही शरीर तद्रूप में हो गए, वही शरीर तद्रूप में। तो तदा सदा तद्भाव भावितत्व का बताए तुकाराम जी के जीवन का, कहते हैं कि तुकार एक सीन में निकला था तुकाराम जी, तो जिसने तुकाराम जी का पार्ट किया था वो पार्ट करते करते करते करते सिनेमा खत्म हुआ, वो पार्ट उसका वो जब खत्म हो गया पार्ट, उसके बाद पता नहीं लगा वो कहाँ चला, नहीं पता नहीं काट कहाँ चला गया, उसका पता नहीं कहाँ चला, तद्रूप हो गया, तद्भाव भावित हो गया, उसका पता ही नहीं लगा कि वो साधु हो गया, कहाँ गया हिमालय गया कि कहाँ गया, कुछ भी पता नहीं लगा जिसने तुकाराम जी का पाया। ऐसा कोई हमको सुनाया भाई, सच्चा झूठा हम नहीं कर सकते, पर किसी ने हमको ऐसा सुनाया। और तुकाराम जी के विषय में तो प्रसिद्ध है, उनका वो कर रहे थे कीर्तन, ऐसे ऐसे ऊपर उठकर दिखा और फिर गायब हो गए। और विज्ञान इसमें मुख्य ही है कि वस्तुतः चेतन में जो संकल्प है ना, विकल्प रहित जो संकल्प है, भावात्मक जो संकल्प है, वही सिद्धि वही वैसे को वैसे हो जाता, वो वैसे को वैसे हो जाता। इसलिए कोई वस्तु जो है ये अलग चीज नहीं, इसी को विश्वदानंद जी कहते थे ना कि भाई चेतन में एक संकल्प हुआ, संकल्प से ये स्थूलता हुई, यदि आप स्थूलता को संकल्प रूप बना सकते हैं और संकल्प को चेतन में लीन करके उसी जगह दूसरा संकल्प ले आ दीजिए तो वस्तु बदल जाएगी, वो वस्तु बदल जाएगी, वस्तु दूसरी हो जाएगी, क्योंकि वस्तु कुछ है नहीं, वस्तु कुछ नहीं है, तत्व है, और तत्व में जो संकल्प है यही वस्तु बनकर के भाषित हो रही है। यदि आप वस्तु को संकल्प रूप करके तत्व में लीन कर सकें और वहां दूसरा संकल्प उद्भूत कर सकें तो दूसरी वस्तु का प्रकट हो जाएगा, कहेंगे वो प्रातिभाषिक होगा, कहें वो प्रातिभाषिक, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो जैसे रूई का क्या करते थे, पत्थर बना देते थे, वैज्ञानिकों के जो सामने वैज्ञानिक लोग जब परीक्षा के आए तो रूई का उन्होंने पत्थर बना के दे दिया, और वैज्ञानिक कहता है कि अभी तक वो पत्थर मेरे पास है, हमने उसको सब परीक्षा किया तो ठीक जो पत्थर बनाया था उन्होंने वही लक्षण उसमें सब है, चरण पत्थर में ये चुंबक पत्थर जो कोई ऐसा जो पत्थर बनाया, तो कहता है कि वो पत्थर हमारे पास है और हमने कई बार उसको लेबोरेटरी में परीक्षा किया तो वही सब गुण वाला पत्थर, उसमें उसी प्रकार का लक्षण है, ऐसा नहीं धोखे में दिखने वाला ही नहीं, वो नहीं, वो परीक्षा करने पर सब गुण उसका मिल रहा है, जादू का पत्थर नहीं तो दिखा खत्म हो गई, ऐसा नहीं। तो उसने लेख लिखा वो पत्थर मेरे पास अब भी है, हमने कई बार उसकी परीक्षा की, बस कहीं लक्षण करता नहीं है, मैग्नेट कम पर पत्थर नहीं। तो ये इस प्रकार का जो है मानते हैं। तीसरी चीज ये लेते हैं कि कौन्तेय, कहा ना कौन्तेय, तो कौन्तेय से स्मरण ये दिलाया कि भाई पिता के बहन के तुम पुत्र हो ना, एक संबंधाति शब्द, इसलिए तुमको मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बात ऐसी नहीं है कि जैसे मैं कोई कहानी कह दूं, ये बात बिल्कुल यथार्थ बात यह है तुम्हारे लिए बता रहा हूं। संबंधातिशय किसी ने लिया कौन? अरे भाई स्नेह विशेष, एक संबंध से स्नेह विशेष, हाँ संबंध है, संबंध का भी स्नेह विशेष है, हैं? तो स्नेह विशेष है, इसलिए प्रतारण शंका किसी ने लिखा है, प्रतारण शंका शून्यत्व। टीकाकार लोग कुछ भी लिख देते हैं, क्या लिखा है, किसने लिखा है, हाँ कुछ लिखा है, हाँ आशंका शून्य। अरे भाई धो प्रतार आशंका हो गया ना, तो ये जो है ये समझना चाहिए कि स्मरण उद्यम जो है ना, वह यदि स्मरण ठीक हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो पूर्वाभ्यास जनित ही है कि नहीं, वही स्मृति का हेतु होता है, इसलिए कहा सदा तद्भाव भावित, सदा तस्मिन भावो वासना, ऐसा मानते कि उसमें भाव हो जाना माने वासित हो जाना चित्त का। अच्छा वासना संस्कार ऐसे की है और कहीं एक है, ये जो दृढ़ संस्कार है वही वासना, अदृढ़ संस्कार को वासना नहीं है, ये दृढ़ संस्कार बस गई, इसी को मानते हैं ना कि ऐसे कोई चीज बस जाती है अंदर है, तो वो निकाल वस्तु छोड़ दीजिए, जैसे वस्तु खत्म हो जाए, जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि कस्तूरी है, कोई सुगंधी अन्य चीज जो है किसी बर्तन में रखे तो बस गई कपूर इत्यादि, अब उसको फेंक दीजिए तो भी वो ऐसे, वो वासना का विषय जो है वो नष्ट हो जाए तो भी वो मन में बसी रहती। जगत में है ना कि विषय उसका हट जाए तो भी उसकी बास बनी रहती है, मन में वो बास बनी रहती है, इसलिए वहां लहसुन कर दीजिए, कोई भी गंध वाली चीज होनी चाहिए। तो इस प्रकार ऐसा मानते हैं, तो उसी कहा कि तस्मिन भावो वासना तद भाव, ये जो है ये हो गया तद्भाव, हाँ तद्भाव संपादितो ये न, तद्भाव संपादितो ये न, जिसके द्वारा संपादित वो हो गया सदा तद्भाव भावित, ऐसा मानते हैं। तो सदा जो भावित भाव ही जो है वही जो है वह प्राप्त करता है, तो एक लोग ऐसा निकाल लेते हैं सदा तद्भाव भावित ही प्राप्त करता है, ऐसा नहीं कि अंत में स्मृति हो गई तो उसी से प्राप्त कर लेगा, बस तम एति का उसी के साथ संबंध करते हैं, भाव। अब एक चीज और यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी समझ लीजिए, हाँ पर वो लोग भाई ऐसा अर्थ जैसे इसमें दो प्रकार का हमने बता दिया, सभी पक्ष बता दिया ना, हाँ तो भावित ही मुख्य है, भाई वो एक पक्ष है, मैं एक पक्ष बताता, एक पक्ष वाले ऐसा मानते हैं कि वहाँ वा का संबंध कर देते हैं। हाँ वा भाई, वा का अर्थ ऐसा करते हैं वो कि स्मरण न वा स्मरण, हाँ ऐसा एक पक्ष वाले मानते हैं। वो बात आपकी ठीक है, वो तो है ही है, वो तो एक मुख्य अर्थ है ही है सभी का, पर एक पक्ष वाले ये भी मानते हैं कि सदा तद्भाव भाविता है, स्मरण न वा स्मरण।